taki pomyśleć, proszę Państwa, że dynamit, o którym właśnie słyszeliśmy w piosence zespołu Siku, został wynaleziony przez pana Nobla, którego dzisiaj fundacja, można powiedzieć, pieczętuje. Największe wydarzenia w dziejach naszego gatunku ludzkiego, czyli osiągnięcia w literaturze, nauce oraz w polityce, co jest też dosyć zagadkowe i dosyć ciekawe, że czasami ta polityka jest w tym wypadku noblowskim, tak jakbyśmy mieli porównać te nagrody przyznawane na przykład za osiągnięcia naukowe, takim jakimś dziwnym, można powiedzieć, czarnym baranem, czy jakoś tak w tą stronę. Przed nami grupa Royksopp z Skandynawii, Running to the Sea, czyli biegnąc w stronę morza. To jest chyba oczywiste. Na północy jest taki akwen, który się nazywa Morze Bałtyckie. Przed Państwem Royksopp i Running to the Sea. Rush into your car. Roy Ksop i Running to the Sea za nami, proszę Państwa, 6 minut po godzinie drugiej, to jest Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Pozostając w przynajmniej sferze anglojęzycznej, mimo że Roy Ksop nie pochodzi z Anglii, tak już Devlin oczywiście jest pochodzenia wyspiarskiego i dzisiaj posłuchamy w jego wykonaniu Community Outcasts. Devlin. Community Outcast. And this one's for all the characters that have been forgotten at the present time. I represent for the jobless that have been made redundant. That I got four kids and no money to fund them. Ever since the wife and the husband both lost their jobs at the office in London. Now they feel financially trapped at a lock with the rats in a dingy old dungeon. Take this young father or two, signing on and the government says that his family are sponges. He's like, damn man, we ain't got a penny or a pound, let alone money for milk and nappies and trainers and jumpers. He got taken off psychs, it's cheaper to pay Europeans to labour in numbers. How's he gonna take care of his youngers? I represent to the people, let down by a nation and left in the streets where it's evil. Little kids surrounded by knives and heaven with needles. I represent to the people, let down by a nation and left in the streets where it's evil. Community outcast, cold, tired and feeble. I represent for the homeless, let down by a nation. More interested in war and invasion when children are sleeping at railway stations. No home or money, they wish they could phone their mummy to put a hot meal in their tummy. So at night when the temperature drops, I'm asking you, remember what you've got. These kids go home to a cardboard box. They're the sole survivors, warming their hands with a flickering flame in the lighters. All their life they've been frightened, walk the streets with their heads down. Knowing deep down inside that they've really been let down by a country that's crippled, and I thought mankind was supposed to be civil. I represent to the people, let down by a nation and left in the streets where it's evil. Little kids surrounded by knives and heaven with needles. I represent to the people, let down by a nation and left in the streets where it's evil. Community outcasts, cold, tired and feeble. I represent single mums, all alone on their own, trying to put food in their mouth for the two sons. And the father's gone, there's no cash flow, lack of income. But that's just the way it is. She counts 15 needles, pushing her pram on the way to the lift. This is where Brown said it's safe to live and raise kids. She finds a way out of the block, with two kids and a pram and a rip and a stain on the top. She goes to sign on just to maintain the little she's got. For her kids' sake, they'll never see a decent life, but they can dream when they sleep tonight. They've been hung out and left to dry, the kids are in bed, mum's left to cry. I represent to the people, let down by a nation and left in the streets where it's evil. Little kids surrounded by knives and heaven with needles. I represent to the people, let down by a nation and left in the streets where it's evil. Community outcasts, cold, tired and feeble. I represent to the old folk that live alone. No family or kids at home, and all he wants is someone to speak to, but nobody thinks to phone. Sits at home in the dark, no electric. Since his wife passed, he can't accept it. He feels isolated, neglected, and now his council flat's infested. So he goes to the shop for his papers, with his stick and he falls in the mud. The people around him all pulled him up, but to him that's just a reminder. He's old and he's weak with no one to love. I see clouds up above, kind of a bad day in a diary. An old man, one of many killed by society, strangled quietly. I represent to the people, let down by a nation and left in the streets where it's evil. Little kids surrounded by knives and heaven with needles. I represent to the people, let down by a nation and left in the streets where it's evil. Community outcasts, cold, tired and feeble. I represent to the people, let down by a nation and left in the streets where it's evil. Little kids surrounded by knives and heaven with needles. I represent to the people, let down by a nation and left in the streets where it's evil. Community outcasts, cold, tired and feeble. I to był, proszę Państwa, Devlin Community Outcast w trzecim programie Polskiego Radia. My przeniesiemy się do teraz strefy historycznej, pochodzącej z naszych terenów, polska scena muzyczna. Pierwszy zespół, który zaczął używać konkretnych ścian marszalowskich, czyli Tadeusz Nalepa ze swoim breakoutem. Dziś posłuchajmy Usta me ogrzej. Spoon nadchodzi noc. Chilimy mroku z nieba spływa i dom twój i ścieżkę, na której czekam sobie chowa. Więc nie każ mi już dłużej tak na siebie czekać w chłodzie nocy. Spójrz, już przyszła noc, zakrywa sobą szyby okien. Jej mrokiem twarz otul, nikt cię nie pozna w szalu mroku. Więc uchyl drzwi i nie każ mi na siebie czekać w chłodzie nocy. Tak, proszę Państwa, tak się grało. To jest nagrane na 100%, wszystko jednocześnie. Zresztą dokładnie to słychać i w ogóle to nie przeszkadza, wręcz stwarza dodatkowy smaczek, taki przenosi klimat z tego miejsca, gdzie było to nagrywane. Po prostu rewelacja. 14 minut po godzinie drugiej, a przed Państwem Fluk i Electric Guitar. Tak, proszę Państwa, oczywiście Norwegia nie ma dostępu do Morza Bałtyckiego, tylko do Morza Północnego. Jest moja ulubiona druga 22, jak zaczynałem po piosence grupy Fluke Electric Guitar wchodzić na antenę, to była druga 22 minuty i 22 sekundy, także znowu udało nam się, proszę Państwa, wcelować w to miejsce. A teraz jeszcze raz przeniesiemy się do Trójmiasta, tak jak zresztą będzie to w przyszłości nam pasowało. Zawsze Trójmiasto w trzecim programie jest ewidentnie przypasowane, już tak właściwie można powiedzieć, genetyką kosmosu. Grupa Pogrzebion i Na tropie. Jestem na tropie ciebie. Grupa Pogrzebion na tropie i tak ewidentnie, tak jakbyśmy się, proszę Państwa, przenieśli w psychodeliczną końcówkę lat 60. gdzieś do Kalifornii, a to grupa z naszej polskiej Kalifornii, tak jak niektórzy, pamiętam, przedstawiali tą sytuację. Zapraszamy do słonecznej Kalifornii, ale to akurat tu nad Morzem Bałtyckim, dokładnie, proszę Państwa, w Gdyni. Tak jak to w aptece nocnej już właściwie stało się takim zwyczajem, tradycją, czymś, co już jest konstans, właściwie zawsze łączy się eklektycznie różne style, gatunki, czasy i lata. Nawet niektóre rzeczy, które powstają teraz, kojarzą nam się z czasami przeszłymi, a znowu te z czasów przeszłych wybiegają daleko w przyszłość. Tak to jest w muzyce i tak jest też w przypadku następnej pozycji, którą mamy na dzisiejszy wieczór. Grupa Filter, Hey Man, Nice Shot. No właśnie, filtr troszkę podniósł tam ciśnienie, a teraz znowu przeniesiemy w świat się elektronicznej psychodelii, rodem prosto z Nowego Jorku. Myślę, że to chyba był jeden z lepszych czasów w ogóle dla powstawania tego typu gatunków, przełom lat 70., dokładnie 76. rok, grupa Suicide z płyty o tym samym tytule. Utwór pod tytułem Girl. A girl. Turn me on. Yeah. You know how oh, touch me soft. Oh girl, turn me on. Turn me on. Oh, don't touch me soft. Oh, girl. Yeah. W ogóle bardzo ciekawa historia, jeżeli chodzi o Suicide, Alana Vega i ich tą karierę, która w gruncie rzeczy nie była zbyt długa, ale ta jedna płyta wywarła bardzo wielki wpływ na całą popkulturę, na to, jak będzie się rozwijać muzyka dalej. Tutaj panowie odbili zupełnie od właściwie wszystkich dotychczasowych takich estetyk, które były dostępne, stworzyli zupełnie coś coś nowego. Tak jak zresztą wspomniałem wcześniej, był to bardzo dobry czas dla tworzenia się muzyki. Zresztą ze względu też na wybuch taki subkulturowy w różnych dziedzinach, bo można by tak właściwie podzielić w dziedzinach rozrywkowych, w antykulturze, w kulturze, w takich bardziej ułożonych, przynajmniej ogłodzonych strukturach, na przykład subkultura disco, która w zasadzie opierała się na chodzeniu co weekend do klubu na tańc, ale oczywiście z tym jeszcze były związane wszystkie zachowania, które zresztą wpływają właśnie na charakter danej subkultury. Suicide akurat pochodzi z gatunku punk elektroniczny, przynajmniej tak wtedy dziennikarze muzyczni to starali się zaklasyfikować, bo zawsze mają taką potrzebę i to robią. Zresztą od tego są. Za 20 minut godzina trzecia. Słuchacie Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. A ja nawiążę, zresztą oczekując na nowe utwory grupy PRL i Rafała Kwaśniewskiego. Dzisiaj przypomnę ich zresztą przebój, który swojego czasu nawet był prezentowany na swojego rodzaju liście przebojów w telewizji. Traciłem czas. To był PRL i Traciłem czas, a przed nami New Model Army i Devil. It's easy to go wrong. The crossroads you might just stumble upon. There are voices in my head, strangers just waiting there. I lied when I swore that I never knew who I'd been talking to. He said, he said, he said. So down the stairway, down the hall, past familiar bloodstains on the wall, I double-crossed myself and find I'm at the open door. What a welcome I received, arms around each other. It was hard to tell which one of us was the more pleased. Przypomnę adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysyłać propozycje. jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A my słuchamy już grupy Morfina i Take Me With You. This town never gave you much back, just rumors and a whispering. This town is not your friend, never mind the loose end. Take me with you when you go now, don't leave me alone. I don't care about the things I leave at home. Cause these can't really keep you company when you're alone. Take Me With You i Morphine jeszcze za właściwie już 7 minut, godzina trzecia. Przed Państwem The Kills, Doing It To Death. We gotta slow it down. Audycję wydała Justyna Grabas, realizowała za konsolety Irena Dan, prowadził dla Państwa Jędrzej Kodymowski. Słuchaliście Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Ja się już z Państwem żegnam, życząc spokojnej nocy. Na zakończenie fragment utworu Tour de France grupy Kraftwerk. Dobranoc, zostańcie Państwo z nami. Pédaler en grand braquet, Tour de France, Sprint final à l'arrivée.